بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كان ترى شرنا مذ ذو الحجة ما كان في موجب من أربع النبيل. Katika darsa ya kitabu Kifayatul Mutaabid wa Tuhfatul Mutazahid lilhafidh al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala, tuendelea na hadithi katika fadhila ya sadaqa sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Tulianza katika kikao kilopita au kilichopita qawluhu sallallahu alayhi wasallam wa rajulun da'atuhu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu Allah. Tulifikia katika ta'liq al-Sheikh Abdul Razzaq hafidhahu Allah ta'ala qala wa fi qawlihi inni akhafu Allah فائدة عظيمة. كتك قولي يمتوم صلى الله عليه وسلم بكسيما فقال إني أخاف الله ندنياك من فائدة كوب وسان. لو أن العبد استحضرها في كل مقام تدعوه نفسه للمعصية لسلم من المعصية. Lau kama mja atakuwa ni mwenye kuhudhurisha katika nafsi yake, katika kila sehemu ambayo nafsi yake itakuwa yamvutia katika maasi, basi biidhnillah itakuwa ni sababu ya kumzuia yeye kutokamana na maasi. Bimaana, kwa mfano nafsi yake ikamvutia katika kudhulumu, Allah amempa nafasi, ana nguvu, aweza kudhulumu, akajiambia nafsi yake inni akhafu Allah, pale pale atawacha ile dhulumu. Nafsi yake ikamvutia katika uchafu wa zina, akakumbuka inni akhafu Allah, pale pale nafsi yake itarudi nyuma. Katika kila maasi nafsi inapokuvutia ukakumbuka neno inni akhafu Allah, basi kwa uwezo wa Allah itakuwa ni sababu ya kukuvuta nyuma wewe ukayawacha yale maasi. Walihadha yambaghi ala al-abdi an yastahdhira khawfa Allah, yampasa mja kila wakati ahudhurishe katika nafsi yake jambo la kumkhofu na kumwogopa Allah daima. Na khauf ni ibada adhimu sana, na subhanallah, khofu ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake yazidi kukuvutia wewe karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Ama chochote kingine ukiingiwa na khofu nacho, khofu tabii, kama kwa mfano nyama, nyoka, kila mwanadamu akimwona nyoka ana hofu. Sasa nyoka unapomwona ukiingiwa na hofu, uenda karibu naye, ukimbia, wao mbali naye. Nyama simba akitokea akakuvamia, bila shaka mwanadamu kwa tabia yake atamuogopa yule mnyama. Kwa hivyo kumuogopa yule mnyama yampelekee kufanya nini? Kumkimbia. Isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hofu ya kumuogopa ni ibada. Kwa ukimuogopa Allah subhanahu wa ta'ala ni kuwa wakimbilia kwa Allah subhanahu. Fafirru ila Allah. Wakimbilia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kila ukimuogopa Allah subhanahu wa ta'ala ukakimbia kwake ndipo unapozidi kupata amani. na utulivu katika moyo wako. Kuna ibada adhimu jiddan. Na kila mja akimtambua zaidi Allah subhanahu wa ta'ala azidi kumhofu. Inna alladhina utul ilma idha yutla alayhim yakhiruna lil adhqani sujjada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhiruna lil adhqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Tizama hawa utul ilm, kila mja akimtambua zaidi Allah subhanahu wa ta'ala azidi kumkhofu Allah subhanahu wa ta'ala, ndio azidi kuwa karibu na Allah subhanahu. Ilmu ya kumtambua Allah yazalisha hofu, yazalisha kuwa karibu zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala. Na ukiwa jahil utaelewa hii hofu tofauti. Kama mimi karibuni Ramadhani iliyopita ijuzi, nimemsikia mmoja asema watu wamekaa kazi yao kuhofisha watu tu waogope Allah. Allah vipi utamuogopa? Msishtuke, iko kwenye video hii. Jamaa amezungumza kwenye msikiti. Tena shekhe mkubwa wa Mombasani. Sasa Mombasa wewe ukitaka kuwa shekhe, wewe celebrity. Mashekhe wetu siku hizi ni ma celebrity. Yaani ni kama actor. Kila ukivutwa na video zaidi na nini, ukitumwa tumwa hivi, muona shekhe fulani. Na wewe mwingine kaa huko huko uliko, kama uvuti video vuti wewe hui chochote, si chochote wewe, hata ukazungumza ilmu ya kiasi gani. Kwa nini? Kwa sababu wanaotathmini elimu ni watu ambao hawajui kima ya ilmu, hawajui uzito wa ilmu ni kitu gani. Sasa mtu kama huyo afikiria alikuwa msikitini azungumze, azungumzia watu kuwa msiwahofishe watu na Allah. Mkiwahofisha watu, yani afikiria mkiwaogopesha watu na Allah watamkimbia, si umeelewa? Yaonyesha mada aljahl. Najua wengine wasema ona waita mashehe wenzao majahil, huu mjahil. Tena huu hataki yetuwe jahil, ili ya Kiswahili jahil, jahil, huu jahil yani murakab masji, itiwe na shadda juu, kile Kiswahili kile, si ya Kiarabu, ile Kiswahili jahil. Yani wewe waambia watu wasimkhofu Allah, walingania katika nini? Walingania watu wasimuogope Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ibalatu. Allah subhanahu wa ta'ala akukhofisha, akwambia fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sharti ya kuwa wewe ni mu'min ni umuogope nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Na ile hofu ya kumuogopa Allah ya kufukuza wewe kwenye maasiya na kupeleka wewe kuwa karibu na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndiyo maana wanawavyuoni ndiyo wanaomhofu zaidi Allah, hofu iliyojaa ilmu ndani yake. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Hii haimaanishi kuwa Waislamu wengine hawamuogopi Allah, la, lakini kiwango cha hofu kilichoko kwa wanawavyuoni ni kikubwa zaidi kuliko mtu yote mwingine. Ndio maana Allah akawahusisha na sifa hii. Lakini ukiwa jahil hivi ndio unavyokuwa. Ukiwa wewe humtambui Allah, hutaki kuisoma tauhid, mutabaki tu kusema kwa sababu mapinga maulidi, mimi uwahabi, mwenzangu huyu mtu wa tariqa, na tuko pamoja, mtabaki hivyo tu. Huyo anayesema mimi uwahabi, muulize usulu thalatha shoyo kuisoma. Wajua maana yake nini? Al-usulu thalatha. Ushawahi kuisoma maisha yako wewe? Wamjua Muhammad Abdul Wahhab nani? Alafu sawa mtu kujiita mimi Wahhabi. Sawa hivyo. Ama kwa kuwa hawa maadui wa sunna washawaita sana mpaka mmekubali kwa jina lenu. Wewe ushamuona khurafi, na yeye ni khurafi, akisema sisi ma khurafi. Yeye pia ajiita sisi Ahlusunnati wal Jamaa. Na si kweli, hawako na sifa hiyo kabisa, lakini watajiweka katika daraja hili. Mtu mwingine huyu anaitwa Wahabi mpaka nikubali mimi Wahabi. Sisi mawahabi, nani nasema sisi mawahabi? Sisi salafiyun, sisi ahlu sunnati wal jamaa, ahlu hadithi wal athar, na majina mengineyo ya salafu. Almuhim, jambo la kumkhofu Allah ni muhimu sana katika maisha ya Muislamu, litamsaidia katika kujiepusha na mengi katika maasi. Qala, inni akhafu Allah hadha dawa'un wa shifa'un wa amanun lil 'abdi min al wuqu'i fil muharram. Neno inni akhafu Allah ni dawa na ndio ponyo na ndio amani kwa mja kutokamana na kuangukia katika haramu. Kwa yule ambaye ataka kuangukia katika kujiweka mbali kabisa na jambo la haramu, basi audhurisha inni akhafu Allah. Qala, ولهذا ينبغي على العبد أن يستحضر خوف الله، وكلما دعته نفسه لارتكاب المحرم ذكرها برؤية الله واطلاعه عليه، وأنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. كلا نفسي إكويتا كتك معصية إكمبوش إني أخاف الله، ممن موقوبة الله سبحانه وتعالى. Na ukiikumbusha nafsi ili jambo biidhnillahi ta'ala, utajiweka mbali na haramu. Kadhalika ikumbushe kuwa Allah aniona kila ninachokifanya, hakuna kinachofichika kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kwa rehma zake astiri subhanahu wa ta'ala vile unavyofanya. Allah subhanahu wa ta'ala akakustiri katika yale maasi, usije ukaghurika na stara ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maadamu Allah subhanahu wa ta'ala kustiri, basi wewe shukuru, shukuru kwa stara ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na uitendee kazi vipi? Kwa kutubia kwa Allah. Na unapokuwa katika hali ya kuwa nafsi ya kuita katika maasiya, wewe utaikumbusha imuogope Allah subhanahu wa ta'ala. ذكر ابن رجب رحمه الله أن أعرابيا راود أعرابية في الصحراء عن نفسها. ابن رجب تاني كوا كنا وقت موجة بنا موجة بدوي ألمتاك منامك وكي بدوي جنواني ضدي كنيو من نفسيات. وقال في جملة كلامه لها في إغرائها كتك جملة لمنين وكتك كمغوري أكمنبيا، قال ممن تخافين نحن في مكان لا يرانا إلا الكواكب. وغوبانيني وي ماما سيستكو مالي هكونا كنا تتوونا يسبقوا نيوتاتو هكونا متو جان وطوبو. فقالت تلك الأعرابية منمكي وكبدوية كمانبيا وأين مكوكبها، أين مكوكب الكواكب خالقها، يكوابي أليزيوم بايزو نيوتا. Wasema nyota peke yake za tuangalia, na yule aliyeziumba yuwapi? Fatawakafa, yule bwana aliposikia yale maneno akasimama pale pale, akawacha kile kitendo ambacho alikuwa fikiria kukifanya. Khawafathu billah, akamuogopesha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kumuogopa Allah. Wa hadha alwazi'u a'zamu wazi'in wa akbaru radi'in 'ala al-itlaq, hakuna mfano wake kile kinachomzuia mja kama kumwogopa Allah. Ni angalieni waona hao makafiri, hakuna kinachowazuia isipokuwa ile nguvu inayotumika na serikali zao. Kuna wakati Amerika kule, kuna jimbo moja moto ulipotea, yani umeme ulipotea, wakarekodi katika yale masaa wizi uliofanyika katika kuvunja masupermarket na kuiba, na wanawake walionajisiwa idadi ajabu, tatu zinzima pa sijui masaa mangapi, zikija zikiwaka hivi mji haufai, kwa sababu hakuna mtu yuwaona kwa yale wanaoyafanya. Na ndivyo inavyotokea, imetokea hii Umarekani, na nafikiri katika nisoma siku moja hivi rekodi Ufaransa ilitokea kitu kama hiki, kwa moto ulipotea tu hivi kidogo, jamaa wa shaiba. Kwa nini? Kwa sababu wao hawana kitu chaitwa muraqaba, kwa Allah iwatuona katika tunayofanya. Wao kikubwa chao ni nini? Serikali mtashikwa, mtafungwa, mtafanywa hivi. Hafikirie kwa mimi nawaacha ili jambo kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala haridhi. Kwa hakuna kinachomzuia mja kutokamana na kuyafanya yasiyofaa, kama kukumbuka inni akhafu Allah. Taa zimewaka, taa zimezima, iko serikali, hakuna serikali, kudhulumu ni haramu, ni haramu khalas. Kuiba ni haramu, haramu. Allah ndio amenamrisha, si huyo la si yule. Haramu itabaki haramu pale utakapokuwa. Na hivi ndivyo anavyokuwa Muislamu. Kwa kikubwa kinachomzuia yeye, inni akhafu, akhafu Allah. Namwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الإمام الشنقيطي ها من ينضم يا كسوديك وسوماليو لكن هنا بيا سياسوميتين لكليلي نزق بيا كليلي أبغى نفكر وين جينا تاتو إليوانيا ليه نعم ها وسمع يبو مين ديو نشوكا ني مسكيلي زمينا بيا كليلي على فوسيا تولية كليلي كتولية وين تسمع ميها إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.